alhamdulilahi rabil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan ballagha risalatal Qur'an wa adda amanatal bayan wa nasahal ummah wa mahwa zulma wa kasafal ghumma an hadhihi al umma wa tarakana ala mahajatin bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik fa sallallahumma wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ibadallah, mbok ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginnaw ba nu tambale ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala ngi ñaanal sun yenent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko. Mbok yi ginnaw lolu ñu ngi fatali sunu bop, di len fatali ci ay mbir yo xamne dafa yaq xol, mufsidatul qulub. Te xam ngeen ne doomu aadama rawatina ab julit, su xolam yàqoo léppam yàqu na, addunaam yàqu na, alaxiraam yàqu na. Looloo tax ngeen dégg ki yàlla yónni woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan alaa inna fil jasadi mudugha iza salaha salaha al jasadu kullu wa iza fasada fasada al jasad kullu. Yent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na benn suux mu ngi ci nit, benn daggitu yàpp mu ngi ci biir nit. Su daggit boobu baaxee doomu aadama baax, su daggit boobu yàqoo doomu aadama bi day yàqu. Yonent bi biñ ko laajee suux woowu lan la, mu ne mooy xol. Lool moo tax ngeen dégg alquranul karim ŋàññ ñu baree bari ci ay nit, ñu seen xol yi yàqu. Nit su xolam yàqoo dootul gëm yàlla, dootul bëgg yonent. Loolu tax kenn ku nekk ci ñun nga war a xam lii yàq xol nga moytandik ko balaa sa xol yàqu. Jàngeen alquran ne fi qulubihim marad, seen ñooñu seen xol yi dañoo feebar. Jàngeen alquran ne summa qasat qulubuhum, ñële seen xol yi dañoo wow. Jàngeen alquran ne kalla barrana ala qulubihim, ay gaay a ngi nii yoo xam ne seen xol yi dañoo xomaat. Ñetti mbooloo yi benn baaxu ci, waaye ñooñu ñëpp xëyu ñu rek seen xol yi mel noonu. Dafa am ay yoon yu ñu jaar, ay jëf yu ñu def, ay place yu ñu dugg, lu ñu lekk wala lu ñu naan wala lu ñu sol, ba seen xol yi mel noonu. Ba seen xol yi ku leen neeti yàlla nee na duñu yëg caf ka ngëm yàlla, ku leen neeti yonent bi nee na dootuñu yëg. Te tey doomu aadama yi foofu lañ toll, mooy xol yi dañoo feebar, xol yi dañoo xomaat. Yii xol wow, yii xol dee. Mbokk yi li ëpp ci li yàq xol juróomi mbir la. Bi ci njëkk mooy kasaratul muxaalata, kasaratul mukhalatatu mooy bëri looy jaxasoog nit ñu bon. Jullit su fekkee dafa bëri dem ci ay place yu bon wala muy jaxasoog ñu bon léegi mu bon. Sooy jaxasoog ñoo xam ne amuñu ngëm, gëmuñu yàlla, gëmuñu diine, seen pas-pas dëgërul, fooy mujj nañu mel ngay mel. Orof yi ne olof yi nee nañ wax ma sa xarit ma wax la yow yaay kan. Loolu moo tax alquran ngi nii di ñu wax ci saar bu tudd suratu zukhruf aaya 67 ay nit a ngi nii yu bañoon jaxasoog yonent yàlla Muhammad dem jaxasoog ñeneen, dem ànd ak ñeneen, dem far ak ñeneen, lan moo leen dal? Ñu ñëw yowmal qiyam di matt seen ñaari loxo ndax ñàkk jaxasoog yonent bi. Borom bi ne yowma wa yowma yauddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhiz fulanan qalila laqad adallani ani dhikri ba'da izja'ani. Ay nit a ngi ni yoo xam ne ñu ngi ni di rëccu waaye fekk nañ rëccu wees na. Ñu ngi ni màttatuñu sax baaraam ndax àdduna ku fi am jafe-jafe, ku fi am xat-xat sa baaraam ngay màtt. Waaye musiba alaxira moo rëy ba baaraam day tuuti ci yow looy màtt say ñaari loxo. Yàlla moo ñu ko wax wa yowma yauddu zalimu ala yadayhi. Yàlla nee na yowmal qiyam tooñkat ki doon tooñ yàlla jaxasoog ñeneen ba ñooñu yàq ko yowmal qiyam mu ñëw di rëcc ñaari loxoom lay matt. Est ce que ci àdduna nit mën na matt benn loxoom? Abadan, ndax loxo xejul ci gémmiñ. Waaye yowmal qiyam nit dana ngaang ba gémmiñ gi xar ba ñaari loxoy xëcc ndax musiba yowmal qiyam la doomu aadama mënta dékku. Borom bi ne ñooñu lan la ñuy rëcc tey? Mooy dañoo xaritoo woon ànd taqaloo jaxasoo ak ñeneen ñu dul yonent yàlla Muhammad. Nga dégg waa ji naan laytani ak a neexoon tey man fii ittakhadtu ma'a rasuli sabila ma jaaroon ci yoonu yonent bi ma ànd ak yonent yàlla Muhammad ma far ak moom. Borom bi subhanahu wa taala wax ñu ba tey ci suratul ankabut mu ne ñëpp ñu jaxasoo woon ci lu dul yàlla danañu rëcc. Ibrahima alayhi salaam ci làmmiñam la ñu yàlla jaarale wax jooju ci alquranul karim yàlla mu ne Ibrahima ne ci suratul ankabut aya 25 mu ne innama ittakhadtum min dunillahi awsanan mawaddatan baynakum fil hayati dunya summa yawma alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'waakum an-naar wa ma lakum min an-naasirin. Borom bi nee na ay nit yu fa xaritoo woon, ay nit yu àndoon, ay nit yu dul jaxasoo, ay góor ak jigéen a ngi nii yoo xam ne dañoo jàppoon leneen lu dul yàlla ànd ak moom, far ak moom, jaxasoog moom. Lan lañ ci jëlee? Lan moo leen lor tey? Yàlla mu ne yéen ñooñu tey da ngeen di weddi wante te yowmal qiyam ñii dañuy taxaw naan yàlla ñun xamuñu woon ñii, ñun ànduñu woon ak ñii, ñun xaritawuñu ak ñii, ñun bëgguñu woon ñii. Yemuñ ci loolu waaye dañuy rëbbante, ku nekk di rëbb sa morom di ko ñaanal alkande. Yàlla mu ne yéen ñooñu di xuloo yépp ak yéen ñooñu àndoon ngeen ñëw ba fiite di rëccu yéen ñëpp seen rëcc amul njariñ ndax ma'waakumun naar safara laa leen jëme tey. Borom bi nettaliñu ba tey ci suratu zukhruf aaya 67 mu ne al akhillaa yowma idin baaduhum li baat aduwun illa al muttaqin. Ay nit a ngi ni yoo xam ne dañoo jaxasoo woon, dañoo àndoon te ànduñu ngir yàlla, ay intérêt moo leen àndale woon. Xoolal tey li gën a rëy, li gën a garaaw tey li journaux yi xëyee di ngaññ ñooñu ñuy wax ay politiciens, ñu tàmbali ci Senghor ak Mamadou Dia, ñu ànd day tas, ñu ànd day tas, ñu ànd day tas ba fii ñu toog. Lu tax mu ànd gi di tas mooy yàlla moo ko lalul lu diine, parce que andre ànd intérêt la, ànd ku nekk sa pos. Loolu moo tax yàlla mu ne ñëpp ñu ànd, te ànd ñu ngir man yow mal xiyaam ay noon la ñuy nekk. Yàlla moo wax dëgg ci biñ ko gisee ci àdduna ñun ñëpp ñu teg ci bët, te yow mal xiyaam ñëwagul. Al akhilla ba'duhum li ba'd, yàlla mu ne ñi soppante woon ànd bëggante, ëllëg yow mal xiyaam ku nekk day joqor ji sa baaraam. Lu tax? Ku nekk sa noonu moroom ngay nekk. Lu tax? Parce que yàlla taxul woon. Mu ne illal muttaqin, ba mu des ñi ragaloon yàlla, ñooñu dong ñooy ànd àdduna, ñooy ànd alaxira, ndax yàlla moo leen boole woon. Mbokk yi, kon li njëkk ci lii yàq xol mooy jaxasoog ñu bon. Ñaareelul al mafsada min mufsidaati alquloub rukubu bahru tamanni, mooy yéeg ci gaal googu wala dugg ci oto boobu wala war ci bato boobu ñu naan bëgge mébét, gaalu mébét, oto boobu ñu naan mébét, te mooy toog rek di gént am ay rêve comme nit ñi li ñuy wax tey, xale bu góor ak xale bu jigéen dëkk bi yëpp koo gis rek tey day gént. Ku romb étage da ngay gént soo ko moomoon, ku gis xale bu jigéen bu rafet da ngay gént soo àndoon ak moom, ku gis góor gu am alal da ngay gént soo seyoo nag moom. Bun la wonee Europe ngay gént, yenn saa yi sax nit ñu won ko télé mu bëgg a ubbi télé bi dugg, ndax nekk ñooñu fa ñu nekk. Mébét gu mel noonu wa huwa bahrun la saahila lahu, wallahi mooy géej gu amul tefes, su ci duggee du teer tefes. Toog rek di mébét, tey loolu moo sànq Sénégal. Ku nekk looy mébét mooy ay milliards, ay millions. Loolu yóbbu nañu ba kenn ku nekk ci ñun xoolatoo lu dagan. Moyen boo def ba am alal rek c'est bon. Léegi sax kenn dootul wax waaw kii fu mu jëlee alalam ji, jàkk joo ko indi nit ñi jël, sëriñ boo ko jox addiya mu ne la jërëjëf, kilifa goo nuyoo ñaari junni ci biir loxoom du wax kii fu mu ko jëlee, te dugal ci bosam rek ne la jazakallahu xayran. Loolu moo nu indil musiba ba kenn dootul xool, ndax am am yi dagat na. Lu tax? Parce que mébét, gaalu mébét amul tefes. Wa huwa al bahru allazi yarkibuhu mafalisul alami, gaal la goo xam ne ñi gën a yées ci xeet wi tey moom la ñu yéeg, ñi perte ñëpp gaal googu la ñu war. Kama qila inna al muna ra'su amwali al mafalis, ñu ne gaalu mébét mooy capitalu ñi perte. Nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen a ngi jëm jamono joo xam ne nit dana romb bàmmeel, mu ne aka neexoon ma tëdd ci bàmmeel bi ma nekk fii, aka neexoon kii dee nekk man. Lu tax? Ndax ni ñu defaree bàmmeel bi ni mu rafetee. Toll nañ foofu tey, nit romb bàmmeel ndax bàmmeel bi niñ ko tabaxee ci ay karo, niñ ci defee ay fleur, niñ ko ornee, nit ki mébét, wala sax nit daal di dénkaane ne bu ma deewee def leen sama bàmmeel comme bàmmeel bii. Allahu akbar. Mbokk yi ci yàlla, fala tazaalu amwaalu amwaajul amaani wal akaasib wal qiyaalaat al baatila tatalaabu, du deñ waa jooju nekk ci gaal googu nga xam ne gaal gi du teer, gaal gi di ko puus ak ay vaggam, vagg yi mooy ay vaggu fen, ndax day mébét rek. Gaal googu mu nekk li koy puus di dem ay feni kese la, ndax mébét yooyu mu mébét ay feni kese la, dara du ci dëgg, ak ay janeer, ay image, bu seenee ay belu jaton, xeeru xeeru béton bu jalu sax muy muy rêvé ne lii benn xeer bu nekk yàlla daf ma ko waroon defal or, muy xalaat ne xale bu jigéen bu mu gis bu rafet rek ci ginnaawam la war a fanaan, wala borom alal bu mu gis rek war naa ànd ak moom. loolu mooy musiba bi gën a rëy di alak julli di tey, mooy mébét mébét yi dul jeex, bëgg alal nekk seen kanam ba seen xol yi yàqu, seen xol yi wow. Ikhwatal iman, mbokk yi, ñetteel ci li yàqu xol mooy ata alluqu bi gayrillah, aju ci kudul yàlla. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Al-mafsadu s-salisa min mufsidati al-qalb at-ta'alluq bi ghayri Allah tabaaraka wa ta'ala. Ñettel ci li yaq xolu julit, ba dootul nekk julit, diine dootu ko jëriñoo, dootul xam yàlla, dootul xam yonent, mooy aj sa xol ci kudul yàlla. Te tey looloo ñu rey. Li ëpp ci nit ñi mooy doo ubbi seen xol yi fekk fa yàlla. Allahu akbar. Feebar bi gën a rëy bi dal julli di tey ci kaw suuf mooy aj seeni xol ak seeni xel ci kudul yàlla. Wa hada a'zamu mafsidatihi ala al itlaq, nee na bii moo gën a rëy ci li yàq nit mooy aj sa xol ci kudul yàlla. Jullit day aj xolam ci yàlla subhanahu wa taala. Gis ngeen Moussa keroog ba ko firaawna dàqee ba mu sës ci géej gi mënatul dem. Su xoolee ginnaawam mu gis firaawna di ñëw ak gàngooram ak soldaar yi. Su xoolee ginnaawam mu gis géej gi fu mu jëm. Gaa yi amul woon iman, amuñu woon pas-pas, ajoon seen xol ci kudul yàlla naan ko tey ñu dee innaa la mudrakuun, tey ñu jot ñu. Moussa moom comme yàlla la àndal ma nga naan leen kalla inna maayi rabbi, yàlla la àndal. Nit day aj xolam ci yàlla. Yonte yàlla Mouhamad ba ko Quraysh dàqee mu dugg ci xunt mi ñu ñëw di ko wër, mi ngi ànd ak Aboubacar. Aboubacar tiit naan ko dinañ ñu gis, mu naan ko laa tahzan inna allaha maana, bul tiit, yàlla mi ngi ànd ak ñun. Jullit day aj xojam xolam ci yàlla subhanahu wa taala. Fa laysa alayhi adar min zalika, dara gënta nekk lor. Wala aqta'u lahu ala masalihi wa saadatihi minhu, dara gënta dindi nekk luy dindi texe ci jullit mooy ta'alluqu bi ghayri Allah wa tawakkulihi, muy aj xolam ci keneen kudul yàlla wala muy wàkkirlu ci keneen kudul yàlla. Lan moo tax tey njabarkat yi am ay R+5 ci Sénégal? Lu tax buxaaba ye xërëmkat yi aj seeni xol ci keneen kudul yàlla? Dama nekk ci benn jàkk di def waxtaan ci nit ñi ni ñuy demee ci bàmmeel yi, nit ñi ni ñuy ziaraje bàmmeel yi te du noonu, bokkaale gi ñuy def ci bàmmeel yi. Benn waay ne ma dinaa la indil benn CD. CD bi mu ngi amee woon Niger. Benn waay ju faatu ci ngoon, ñu dem roob ko, ñu bàyyi ba guddi, benn buxaaba dem gas bàmmeel bi ba mu xóot, mu dugal boppam, dugal ay loxoom, dugal dënnam, dugal biiram, ne day dagg waa yàlla néew bi. Bàmmeel bi mabb ci kaw waaji dee mbaayor CD bi. Bàmmeel bi maj waaji di dagg awra néew bi, bàmmeel bi mabb ci kaw, mu faatu bërset. Nit ñi ñëw di suul ci armeel yi, ñu gis waaji ci kaw mu ngi tàllal tànk yi mu ngi dee. Ñu woo waa dëkk bi, lii lan moo ko waral? Ñëpp ñëw, àdduna bi yëpp dajef. Ilimaanu dëkk ba ñëw, ñu ne léegi nañ ko sulli, nañ ko xëcc, nañ xëcc tànk yi, ñu xool lan la. Ñu xëcc rek loxo ndeyjoor bi génne awra waaji loxo càmmoñ bi yor paaka bi. Nekkee awra néew bi la doon dagg. Lu tax? Ngir alalu àdduna. Beneen keneen ki jigéen bu musul am doom la. Jigéen bu musul am doom, buxaaba yi ne ko dangay def yaramu neen woddu sër te bul sol tubey, nga dem ci armeelu nit ku baax ki tëdd fële. Nekke loolu moo tax ngeen gis jigéen ñi ëpp ci jigéen ñi di dem ziare ji armeelu nit ñu baax ñi, nekke du jàmm. Boo demee nga ngàppeeku bammeel bi boo ñëwee boo sëyee di nga am doom. Xoolal tey Sénégal foofu lan toll, àddina bi fii lan toll, ci ay nit mbir yu bon yu nit ñi toll. Yenn saa yi nga dem ci armeer yi ngay gas ba ci ak nga sulli benn béjjën buñ def ay pétaaw ak ay sagar yu xonq, sul fa gàllaaj démb barki démb dama doon sang néew. Bi ma paree benn waaye ne ma li nekk ci morgu bi yëpp dajale ko ci ay bagage, bul fi bàyyi jàmpe, bul fi bàyyi saabu, bul fi bàyyi sagar yu weex yi, bul fi bàyyi dara. Ma ne ko lu tax? Mu ne moom booy dem nit ñi ñëw di ci ut lu ñu liggéey buubal yëpp indi ñu gas pax suul ko ci. Foofu la nit ñi toll tey. Mbokk yi julit yi yàlla nañu yàlla jubal. Ñeenteel ci li yàqu xol mooy lekk gu haram. Lekk gu haram, nit buy lekk lu haram xolam munta baax. Mënta ñaan yàlla luñ ko may. Sénégal du hasard mu mel nii, du hasard mu mel nii. Nit ñi ñaan guddeeg bëccëg, dëkk bi ne keng. Changé nañ ay président ba dee dëkk bi ne keng, ba tey jii baaxagut. Du baax parce que yoon wi ñu jaar moo baaxul. Nañ waxante dëgg, nit ñi la ñuy soppi mais changé wuñu jikko yi. Inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Su fekkee da ngay lekk lu haram bëgg a ñaan yàlla du dem. Booy julli yàlla du ko nangu, booy war yàlla du ko nangu, booy lekk lu haram sa dara du baax. Sa xol day wow, sa xol day yàqu. Parce que lu haram li mooy yàq xol bi. Parce que lu haram ngay lekk. Benn waaye ñaan na ba pokkataalam di feeñ. Moussa ne yàlla kii doo ko may. Xoolal ni mu ñaanee. Yàlla mu ne ko li mu sol dafa haram, li muy lekk dafa haram, li muy naan dafa haram, fi mu toog daa haram. Fa anna yustajaabu lahu, naka lañ koy nangulee. Juróomeel ci li yàq xol mooy kasaratu nawm, nelaw yu dul jeex guddeeg bëccëg. Nit ñi dañuy nelaw ba duñ dem fajar jàkk. Boo fëggoon jàkk yi fajar, tey jumaa ji lii mu feesee vendredi, est ce que jumaa ji mos naa feesee nii julli fajar? Aynal muslimuun, ana julli di? Ki leen sant ngeen julli jumaa moo leen sant julli fajar? Lu tax ngeen gëm ne jumaa ngeen war a dem waru leen julli fajar? Yàlla nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp. Yàlla nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi. Allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Ibadallah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.